मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, बाली उमर को सलाम। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, बाली उमर को सलाम, सलाम, सलाम। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, बाली उमर को सलाम। शम्मा जला दे, जला दे मोहब्बत की शम्मा जला दे। बाहों में दिन हो ढल जाए शाम, बाली उमर को सलाम। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, बाली उमर को सलाम। मनाने से माने रोके कभी ना रुके दीवाने, वो दिल ही क्या जो मनाने से माने रोके कभी ना रुके दीवाने। जमाने की रस भला क्या ये जाने, जमाने की रस में भला क्या ये जाने। अब चाहे जो भी हो अनजान, वाली उमर को सलाम। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम। हमेशा निकल के हंसता है पथरीली राहों पे चल के। प्यार तो महलों से हमेशा निकल के हंसता है पथरीली राहों पे चल के। ठोकर खा के गिर के संभल के, ठोकर खा के गिर के संभल के। लेता है बस महबूब का नाम, वाली उमर को सलाम। मेरी जिंदगी तेरी चाहत के नाम, वाली उमर को सलाम सलाम सलाम।